उरंड पर चल रहा था, वो की व्याख्या कर रही कि त्रिंशत संज्ञा इत्युक्तम, जो एक वर्ण होता है वो 30 वर्णों का सवर्णों का ग्राहक है, ये बात अनुचरण चापत्य सूत्र में कहा गया था। तादृश री के स्थान पे तत्स्थान है ये वन सर अपरा संयोग प्रवर हो, उसके स्थान में जो अन्य किसी विधि सूत्र के द्वारा विहित अण है वह अण रपर होकर के ही प्रवृत्त होगा, बिना रपर हुए प्रवृत्त अर आर है ना, अल आल इर ईर इल ईर उर ऊर उल ऊल, ये रपर कहा जाता है ठीक, ऐसा होकर के ही वह प्रवृत्त होएगा। यहां पर यदि वो षष्ठी है ना, सामान्य श्लोपा में जैसे षष्ठी था वह अण रपरा, लेकिन अण जो आया यहां स्वतंत्र विधि नहीं है, विहित का स्मरण, इसको अनुवाद कर अनुवाद सूत्र में परिभाषाएं उपस्थित नहीं होती, यहां पर अलोंत्यस्य नहीं लगा सकते हैं, षष्ठी स्थान योगा अलोंत्यस्य कोई भी परिभाषा नहीं आती, नियम है विधौ परिभाषा उपतिष्ठंत है न तो अनुवाद है, विधौ परिभाषा उपतिष्ठंत है न तो अनुवाद है। नत्वनुवाद क्योंकि अण अनुवाद है, यह सूत्र अण का आदेश का विधान नहीं कर रहा है, किसी अन्य सूत्रों से विहित अण को अनुवाद करके उसको रपर कर रहा है केवल, इसलिए यह अनुवाद होने के नाते यह कोई परिभाषा उपस्थित नहीं होता। अब दृष्टांतों में देखिए अनायास ध्वजा रूप स्पर्धि कृष्णा कृष्णस्य रिद्धि षष्ठी तत्व समास है, कृष्णस्य रिद्धि ही कृष्ण का जो ऐश्वर्य षष्ठी तत्व समास से नित्य संहिता संज्ञा कृष्णा धन रिद्धि ही अजिंगुण स्थाने अंतरतम उरंड्र पर अजिंगुण संज्ञा सूत्र है, स्थानांतर स्थान की साधिष्ठा करता है और साधिष्ठा को लाने के लिए उरण रपर रपर करता है, अनियम सूत्र तप्र सत्कार इन चारों की सहायता से आद गुण क्या करता है, कृष्ण के नकारोत्तरवर्ती आकार और रिद्धि का आदि वर्ण री, इन दोनों के स्थान पर अर गुण आदेश कर देगा है ना, क्योंकि आद गुणों से जब गुण होगा ये क्या है आकार अवर्ण है पूर्व है अंतस्थानिक है, ये भी क्या है अच्छ है आवरणा दक्षिण परि पूर्व परि और गुण एकादेश को इसे अच्छा माना जाएगा, और ये पर है इसका स्थान है मूर्धा, ऐसे स्थानों वाले और री के स्थान पर एक गुण जब आदेश करने जाते हैं आदि गुणा से तब अधिक गुण संज्ञा सूत्र की सहायता से आ गुण प्रवृत्त हुआ, आ गुण जब प्रवृत्त हुआ तब गुण संज्ञा वाला तीनों खड़े हो गए अ ए ओ, स्थान के साध्यता स्थान अंतरतम सूत्र से किया गया लेकिन अंतरतम्यता का अभाव मिला, किसी में भी कंठ मूर्धा की सादृश्यता नहीं है तीनों में से, तब तप्र सत्कार की सहायता लेते हुए नियम सूत्र अधिक गुण में ही जोड़ सकते हैं, तप्र सत्कार की सहायता यही आ गई, और यहां आता है वरण रपर वरण रपर, इसकी सहायता जब रपर किया आप हो गया अर, जब अर हो गया वो हो गया कंठ मूर्धा, कहाँ से आएगा स्थानीय तंत्र से आते हैं, स्थानीय तंत्र से कोई चीज आता है वो दिग्गज सादृश्यता को देखता है, वो दिग्गज सादृश्यता को दिखा रहा है, वो कुछ लाता थोड़ी है, लाता किसको कुछ नहीं, भौतिक साधिष्ठता को मिलान करके देखने के लिए। तो पहले से ही है आद्यन गुणा से संज्ञा करके आदगुण के द्वारा आए वो पहले से प्राप्त है मेरे को। इन्हीं में से किसको रपर करना है, रपर ने उरण रपर ने कर दिया आकार को। कंठ मूर्त स्थान साधिष्ठता होने से ये और रो को छोड़ करके अर आदेश हो गया। जब अर आदेश हुआ विष्णु अर नंदी ये स्थिति हुआ। अजीन व्यंजन परिणय संयोजन मिला दिया विष्णु लगा सकते हो। हल है, हल को देख के ऊपर चढ़ गया हलांचो परिगच्छत। इसी प्रकार से तवा धनुर्धकार यहां कोई समास नहीं है। तवा धनुर्धकार वाक्य वाक्यों ने अपने मर्जी से आप यहां संहिता संज्ञा कर दिया। तवा षष्ठी एकवचन का रूप है और वो भी एक रूप है ऋकार। यहां कोई समास नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, धातु उपसर्ग भी नहीं है बीच में। आप वाक्य में संधि कार्य कर रहे हैं जैसे देवदत्तो गच्छति संधि कर रहे हैं। हश्च सूत्र कर दिया, रुत हो गया, उत्त हो गया है ना, गुण हो गया, देवदत्तो गच्छति वाक्य में संधि। विवक्ष अपनी मर्जी है, करो न करो, संहिता संज्ञा मान लो तो कर दो, संहिता संज्ञा नहीं मानो मत करो, ऐसे ही अलग रख सकते हो। तवल ऋकार कोई आपत्ति नहीं करना, कोई जरूरी नहीं गुण। अब वह व्याकार है पर में आदिभूत अधिकार है, इन दोनों में से यह है कंठ, यह है दंत, पूर्व है, पर है, अवर्ण है, अच्छ पूर्व सारी स्थिति है, गुण होना है, गुण तीनों आ गए आ ए ओ। इनमें जो स्थान प्रसादा किंचित अभी ये वो में हम नहीं देख सकते। कंठ तालु कंठोष्ठ कंठ बंध नहीं है, एक कंठ वाला जो बचा है उसको उरण रपर से लपर करता हुआ हम क्या करेंगे, अल बना देंगे, कंठ दंत हो जाएगा, लपर हो गया ना। यहाँ अकार में आता है अयुण और इसका विधि किया आदगुण ने ना, तत्स्थान यौवन ऋकार और ऋकार के स्थान पे भीत जो आदगुण से भीत जो अनुरूप आकार है उस पर अपरासन नहीं प्रवर्तित है और ल करके उसको जोड़ करके ही प्रवृत्त कराएंगे, तब अल हो गया वो अल वन प्रकंड स्थान मिल गया। अब मिला देना, अब हल है आ रहा बचा पर में मिला देंगे तवल कार, तवल कार इस योर टेढ़ापन आपका टेढ़ापन मैंने व्यवहार में कुछ गड़बड़ी किया होगा तुम्हारे बड़े टेढ़ापन में व्यवहार कर रहे बोला जा रहा है। तवल ऋकार ऋकार का मतलब टेढ़ा, टेढ़ी बुद्धि है, टेढ़ा व्यवहार है, टेढ़ा बोल रहा है, जो भी वो टेढ़ापन का नाम ऋकार है। किसने कहा, मैंने नहीं कहा कभी, हम तो अनुवाद सूत्र का है इसको, हम तो इसको विधि नहीं विधि मानते भी नहीं इसको, कोई क्या विधि कर रहा है, परिभाषा भी नहीं है। अनुवाद सूत्र अनुवाद में भी परिभाषा पर ले सकते हैं, अव्यवस्था को व्यवस्था दे रहा है ना, यह स्थान कृपा से बोला अव्यवस्था हो गया उसकी व्यवस्था संपादन कर दिया, इसलिए परिभाषा सूत्र मान सकते हो रणरप तभी होगा। ये परिभाषा सूत्र हम विधियों में जोड़ रहे हैं जिसमें हम नहीं ला सकते हैं, आलोन के सिवा नहीं लगा सकते, वो षष्ठी है उसको देख कर भी इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये विधि सूत्र नहीं है। परिभाषा परिभाषा की बात कहां कर रहे हैं, ये विधि सूत्र नहीं है, इसमें परिभाषा नहीं आ सकती, इनके अनुवाद सूत्र अनुवाद करके उसकी व्यवस्था दे रहा है। लोपा प्रकरणा शाकल्य षष्ठी दो पद का सूत्र है। अवर्ण पूर्व और पदांत और यवयोर लोपवाशी पर अवर्ण पूर्व में जिनका ऐसे जो पदांत विद्यमान यकार और वकारों को लोप किया जाता है विकल्प से अश के परे रहते हैं, अश प्रत्याहार के परे रहते हो। दृष्टांत दे रहे हैं, हे हरे यह आगच्छ, प्रयोग है हे हरे यह आगच्छ, इसमें से हरे यह इतना ही देखकर लेकर के आपको दिखा रहे हैं इस वाक्य में कार्य हो रहा है। यहां भी वाक्य कोई संधि नहीं है, कुछ नहीं, अब एक के साथ यह के साथ समास नहीं है, यहां विवक्षा कर लिया संहिता, एकार और इकार के बीच में हम अपना कार्य कर रहे हैं। हरे धन यह इन दोनों का बीच में कार्य कर सूत्र से आपने क्या किया, हर धन आई धन यह हर आई धन यह, ये हरे संबोधन वाला पद था, इसे एक देश विकृत जो हरय है ये भी पद है और पद के अंत में यकार है, उस यकार के पूर्व में र में अ आ गया है, आवरण पूर्वक पदांत विद्यमान यकार का दृष्टांत है, लोप होता है विकल्प से, लोप पक्षी ज्यादातर प्रयोग होता है हर धन यह, इस अवस्था में पुनः और ई का बीच में आदगुण से गुण की प्राप्ति होगी, आदगुण से गुण का प्राप्ति, तब गुण की प्राप्ति जब होता है लेकिन करना इष्ट नहीं है, इसे ने क्या किया एक सूत्र बना लिया, पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम, दो पद है पूर्वत्र आप्य है असिद्धम प्रथमा गई क्वेश्चन सपाद सत्याध्याय प्रति त्रिपाद्य कार्या सिद्ध त्रिपाद्य पूर्व प्रति परम शास्त्रम असिद्ध, ये अंतर समझना लिखाया सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्ध है ना, आगे तो लिख रहे त्रिपाद्य पूर्व प्रति परम असिद्धम ऐसा नहीं बोला, परम शास्त्रम असिद्ध, इसका मतलब सपा सप्ताध्याय में जो परस्पर सिद्धि है त्रिपाद्य के प्रति वह कार्या सिद्धि है, त्रिपादियों के परस्पर आपस में जो होता है वो शास्त्रासिद्धि, इसलिए हमने कार्य कर दिया, क्योंकि लड़ाई किसकी चल रही है, आदगुण कहा है छह एक का है, सपा सप्ताध्याय का है, लोप सकालेसिया आठ दो का है, आठ तीन का है, आठ तीन का है, तो त्रिपादी का हो गया, तो सपा सप्ताध्याय और त्रिपादी का विशेष लड़ाई होती है वहां कार्यासिद्धि, कार्य हम कर दिया लोप कर दिए, लोप करने के बाद असिद्ध कहेंगे, लोप नहीं हुआ ऐसी बात नहीं, लोप तो हो गया, लोप हो गया, और त्रिपाद्य में आपसे झगड़ा जब होता है तो कार्य हम नहीं करेंगे, वो शास्त्र ही नहीं है, बोल दिया जाए अगला वाला शास्त्र ही नहीं है, जब शास्त्र तो कार्य क्या करेगा, पूर्व के प्रति पर शास्त्र ही नहीं, पर सूत्र ही नहीं है त्रिपादी में, लेकिन पहला हिस्सा में ऐसा नहीं है, पहले हिस्सा में सपा सप्ताध्याय का दृष्टिकोण में त्रिपादी सूत्र हैं, सूत्र तो रहेंगे, शास्त्र सिद्ध नहीं है, शास्त्र सिद्ध किन्तु शास्त्र से विहित जो कार्य वह कार्य मात्र को सिद्ध है, अतः यानी कि लोप नहीं हुआ ऐसी बात, लोप हो गया, लोपात्म कार्य असिद्ध होने से आत्मगुण के दृष्टिकोण में यह कार्य दिखाई देगा, आप उच्चारण नहीं करेंगे, आप लिखेंगे भी नहीं, वहां लोप तो हो गया है, लेकिन आदगुण जब आएगा उसको वहां दिखाई देगा, है ना, तुलसीदास जी के झोंपड़ी की कहानी जैसे, तुलसीदास जी की झोंपड़ी बनारस में था और शौच करने गंगा पार जाते थे, यहां तो कर नहीं सकते, तो भाई काशी का भूमि में शौच कैसे करेगा, इतना उनकी श्रद्धा थी काशी के विश्वनाथ के प्रति, विश्वनाथ के भूमि में लोकसंघ का शोषण करना, गंगा पार जाते थे, या तो फिर वो जंगल पार करके काशी से बाहर का क्षेत्र है ना, पंचकोशी के क्षेत्र से बाहर जाते थे, वहां जगह सोच कर लोग सुन। तो एक बार जो है झोंपड़ी में कुछ चोर आ गए, ये सोच करके बाबा का बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, बहुत माल पानी होगा, बहुत माल पानी होगा। ये चोर आए, जब आते हैं तो घुसने के लिए सोचते, इतने में सामने दो आदमी दिखते, राम और लक्ष्मण, धनुष, जिस किसी भी दिशा से अंदर घुसने कोशिश करते थे वहीं दो दिखते, उनके दृष्टि में देख रहा, और अन्य दुनिया आ रहे जा रहे उनको राम लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहा, खुद तुलसीदास को भी नहीं दिखाई, चौकीदारी करते हुए। अब लेकिन वो चोर लोग गए नहीं वहां से, कमाल है कैसे नौजवान, इन्होंने नौकरों का ऐसा सेट कर रखा है, बड़ा सजा धजा हुआ, बड़ा सुंदर है, क्या पहरेदार है इनकी, बाबा कहां से लाया होगा पहरेदार, कहां से कितना तनखा देता होगा इनको, ऐसे ऐसे मन में सोच समझ आज बाबा को पकड़ना ही पड़ेगा, इन पहरेदारों के बारे में पूछना पड़ेगा, ये चोरी नहीं करने देते शिव लक्ष्मण, ज्यादा कोई टपक जाए सामने। तो जैसे तुलसीदास लौट उनको पकड़ लिया, बताओ ये दो आदमी कौन है, ये कहां दो आदमी है, तुलसीदास को दिखाई नहीं दे रहे, आपको नहीं दिखाई दे रहे, ये सामने खड़े हैं तो कैसे हैं, तो वर्णन किया दोनों के आभूषण हुए राम और लक्ष्मण का, माथा मारा गया, मेरी झोंपड़ी की रखवाली करना पड़ रहा है भगवान, झोंपड़ी में आग लगा दी, रखना ही नहीं, कारण मतलब वहां देखो उनकी दृष्टि में दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, दूसरों को नहीं दिख रहा, इधर से आदगुण के दृष्टि में यथार्थ दिखाई देता, और क्या भगवान से ऐसा काम करवाएंगे क्या, पहरेदारी का काम न रहेगी बांस ना बजेगी बांस, न रहेगा झोंपड़ी न पहरेदारी करेंगे, कहेंगे का पेड़ के नीचे साधु को क्या। तो हरे यहा हरे यहा, यहां पर यकार का जो लोप हुआ है वह लोप रूपी कार्य है ना, वह असिद्ध है, इसलिए आद गुण जब आता है तब तो उसको यकार दिखाई देता है और अन्यों को नहीं दिखाई देता, केवल आदगुण जब आए काम करने उसको यह दिखाई देगा। सपाद सप्ताध्यायी प्रति, क्योंकि आठ दो एक का है, इससे पहले सात अध्याय पूरा और आठवां अध्याय का एक पाठ बीत चुका है, अर्थात सवा सात अध्याय समाप्त हो चुका है, और आगे बचा कितना है, तीन पाठ बचा है, इसलिए पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वस्मिन कार्य कर्तव्य परस्मिन असिद्धम भवति, ये अर्थ हो गए सीधे सीधे, जो पूर्व में है उनके द्वारा कोई कार्य करना हो तब पर के द्वारा किया गया जो कार्य है वो असिद्ध, ये अपनी जगह पर जिसने अर्थ कर दिया, ये पहला हिस्सा अपनी जगह पर सप्ताह सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, इन आगे जो अर्थ कर रहे हैं वही सूत्र में नहीं, जब अगला सूत्र में जोड़ोगे आठ दो दो में वायु पूर्वत्र सिद्धम जाएगा, अनुवृत्ति होगा पूरा पूर्वत्र सिद्धम हर एक जगह, इससे आगे सभी सूत्रों में जाएगा, प्रत्येक सूत्र में अनुवृत्ति होगा, आठ दो दो आठ दो तीन आठ दो चार आठ दो पांच आठ दो छह सब में जाएगा, और हर जगह क्या बोलेगा ये पूर्वम प्रति परम सिद्धम, पूर्वम प्रति परम सिद्धम, मैंने आठ दो दस तक आ गए हो तो कहेगा आठ दो नौ तक का जितना है उन नौ के दृष्टिकोण में ये जो दसवां क्या है ये शास्त्र सिद्ध है, ये कहेगा आठ दो दसवां क्या हो जाएगा, और इसे आगे शास्त्र ही नहीं है शास्त्र सिद्ध कर दे रहा है, इन नौ के दृष्टिकोण में आगे है ही नहीं, व्याकरण खत्म वहीं पे, ये मानेगा वो, इसलिए आगे का सूत्र आएंगे नहीं, कुछ काम करने को है ही नहीं वो, नास्ति उत्तरस्य बाबा महावाशी के पंक्ति में ऐसे लिखा हुआ है नास्ति उत्तरस्य, वो अगला है ही नहीं, खत्म मामला, वो होता तो कुछ कार्य भी करता बेचारा, वो है ही नहीं, जब जगत ही नहीं है तो तुमको क्या माया जगड़ रहा है समझ में नहीं आता, जगत हो तो जगड़े, जब जगत पैदा ही नहीं हुआ तो क्या जगड़े, अब पैदा हो या मान लिया हो तो फिर तो गए जगड़ेगा, यहां कहते हैं है ही नहीं आगे त्रिपादी का पूर्व पूर्व के प्रति पर शास्त्र ही नहीं है। पूर्वम प्रति कृपाद्याम अपनी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, पर भूता जो शास्त्र है वह शास्त्र ही असिद्ध हो जाता है। ये जब प्रक्रिया में लागू होगा तब समझ में आएगा, अभी बोलने से फायदा नहीं। कोई दृष्टांत लेंगे, चौकू वगैरह त्रिपादी का है ना, कोशु चौकू सब त्रिपादी के हैं, वहां पर ये लगता है वो नहीं लगता, क्यों नहीं लगा, वो शास्त्र ही नहीं है तो लगा कहां से, वो जब ये काम करने आया तो वो रहा ही नहीं वहा। इसीलिए त्रिपालियों में महाभाष्यकार ने 8 सूत्र का क्रम ही बदल दिया। जिस क्रम से पानी में रखा है उस क्रम से भी रहेगा बहुत सारे रूप ही सिद्ध नहीं हो पाए, बहुत सारे रूप सिद्ध नहीं होगा, सब उल्टा पलटा हो जाएगा। इसलिए महाभाष्यकार कहा भाई ये अनुनंद क्या है वो सूत्र जरूर अनुनाश अनुनाश को वाक्य दिया ना, इन सबको बदल दो, कहीं यहां से वहां ले जाओ आगे बढ़ाओ, वहां वाले को इधर ले आओ, इधर का उधर उधर का इधर कर, ताकि वो जो आगे है ना वो सिद्ध करना इष्ट था। अब इनके दृष्टिकोण वो असिद्ध हो रहे हैं, अभी असिद्ध होना चाहिए सिद्ध हो जा रहे हैं, इसे क्या कि इनको आगे ले जाकर रख देता कि असिद्ध हो जाए और आगे वाले को पीछे लाकर रख देता कि वो सिद्ध हो जाए। सिद्धांत कौमुदी में टीकाओं में विचार करते हो, आपको पूरे महाभाष्य पंक्ति दिया हुआ है कौन से कौन सूत्र कितना है, कहां से कहां ले आना, कहां से कहां ले जाना है। इस तरह से पाणिनि के सूत्र क्रम को प्रक्रिया दृष्टि से बदल दिया महाभाष्यकार ने। इन पुण्य पाठ के लिए मुक्ति के लिए नहीं बदलना है क्रम को, महाभाष्यकार पे कई सूत्र ही जरूरत नहीं बोल देते, प्रक्रिया दृष्टिकोण से सूत्रों का प्रत्याख्यान कर दिया, कदे सूत्र बेकार बनाया पाणिनि ने, फालतू है ये, कोई जरूरत नहीं, हटाओ इस वार्ती की जरूरत नहीं, बेकार राग द्वेष से बना दिया कात्यायन ने फालतू की, अपने विद्वत्ता झाड़ रहा फालतू, हटाओ इसको। कई जगह भाष्यकार ने कई सूत्रों को उड़ा दिया, कई वार्तिकों को उड़ा दिया, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कर रहे हैं उड़ा दे रहे हैं सूत्र को खत्म, लंबे लंबे सूत्र को उड़ा दिया, और दूसरे तरफ क्या कहते हैं आधा मात्रा भी बेकार नहीं है। पश्यामि दिव्य सहस्र योग चक्षुषा, 1000 फणों में एक एक फण में दो अंग, और हम लोगों को दो अंग से एक ही चीज देख पाते हैं, उनकी ऐसा योग शक्ति थी, एक अंग से जिस सूत्र को देख रहे दूसरे अंग से दूसरे सूत्र को देखते थे, 2000 अंग से 4000 सूत्र एक तक देख लेते थे, इतनी क्षमता। अर्धमात्रो की व्यर्थ, कभी आधा मात्रा भी व्यर्थ नहीं है व्याकरण में, ऐसा कह रहे हैं, और उधर सूत्र सूत्र को खत्म कर दिया। तो समझना है प्रक्रिया दृष्टि से सूत्रों को खंडन है, लेकिन मुक्ति का दृष्टि से इन सूत्रों का पाठ करने मात्र से ही, इन सूत्रों का जब पाठ करेंगे उच्चारण करेंगे समय प्रकार से, तो जो तरंग निकलते हैं उन तरंगों से आपके सारे अंतकरण शुद्धि होगा, सारे चक्र शुद्धि हो जाएगा। केवल पाठ करना बहुत लोग कर रहे हैं, आर्य समाज में तो पूछेंगे बहुत लोग, पूरा अष्टाध्याय रखे हुए हैं, रोज 3 घंटा लगा करके पाठ करते हैं शुरू से। और वाक्य में देखो जितना भी हम लोग कहें कुछ भी कहें, आज आप इस शंकर संप्रदाय के पीछे सारे समाज बहुत मजबूत है, हिंदुओं के मुसलमान मजबूत है, क्यों है कि वो अपना धर्म के उल्टा है तो सीधा है, उसका पालन तो कर रहे हैं, आप लोग कहाँ पालन करते। मैं जो मुल्ले आते ही नहीं काम करने को, शुक्रवार ये जुम्मा जाना है, तो उन्हें दिहाड़ी त्यागने को तैयार है जुम्मा जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, और कोई हिंदू है किसी मंदिर जा रहा हो, महाराज व्रत है मंदिर जाएंगे हम नौकरी नहीं करेंगे, कोई वो गलत है या सही है वो बात अलग चीज है, लेकिन उसमें की निष्ठा है इसलिए उसको फल भी मिल रहा है। यो यथा माम प्रबद्यंतता सदैव भजामि, भगवान को फल देंगे क्यों नहीं देंगे, उनकी निष्ठा है उनके उस धर्म में, हमें निष्ठा ही नहीं, पहले ही निर्णय कर ले आ रहे व्याकरण से कुछ नहीं होगा, इतना हो गया अब क्या करो, अब क्या तुमको लाभ होगा, अब पहले ही जब सोच लिया उसको फ्यूज कर दिया अब कहां से प्रकाश निकलेगी, ये समस्या है। हमने देखा एक बुढ़ा 72 उम्र संसत सनातन सरस्वती 72 उम्र का बुढ़ा आकर के लघु रटा तरसवे रटा, और यहाँ जवान लोग करते रख नहीं सकता है। क्या हाल अभी जीवंत है वो कालिदास, याद है कालिदास बोलते हैं उनको, एक है उनका स्वामी आत्मानंद ज्ञानपीठ में आचार्य ज्ञानपीठ में 68 उम्र में आया बुड्ढा, रोता था कमरे में फोटो के सामने, हे माँ क्या कब आएगी मेरे को, रोता था। बगल में सर्वे का कमरा थे वो सुनाई देता था रोना, हमको हम खिड़की में जाकर के भी देखा वहां के में रो रहा था, नहीं क्या हो गया तुम्हारे, कोई बच्चा मर गया कुछ, मरे गृहस्थी था ना वो, कोई बच्चा तो मर गया होगा खबर आया होगा, बोले नहीं नहीं रोता हूँ इसलिए लघु याद नहीं तब घुसता नहीं, इसलिए माँ के सामने रोता हूँ, माँ कृपा कर दो किसी तरह से इसको घुसाओ। और आज आचार्य है पढ़ा रहा है वही, और यहाँ पहले से ही पिछड़ जाता है हमसे होगा नहीं, पहले से फैलो उन बुढ़ों को देखो किस उम्र में आए कैसे परिश्रम किया और आचार्य बने, लेने की नहीं, और आज पढ़ा है। असंभव कुछ नहीं संसार में, और उसमें इन चीजों में तो असंभव नाम का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई भी आध्यात्मिक वस्तु ले लेंगे उसमें असंभव का कोई प्रश्न नहीं है, आप लगेंगे भगवान की कृपा बहेगी अपने आप, अब लगे तो सही, लगते हैं डीला डाला अन्य अन्य में लगे रहते हैं, जो करना है वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना वो करते हैं, चक्र में फंसे रहते, पश्यामि द्विसहस्र दिव्य योग चक्षुष नात्वार्ध मात्रोपि व्यर्थ महावास, आधा मात्र भी अव्यर्थ नहीं, ये ढंग से पाठ करो पूरा का पूरा, इसके तरंग आपकी पूरी शुद्धि कर देंगे, और जो चाहो सो मिले, विद्या चाहते तो विद्या मिलेगी, धन चाहते तो धन मिलेगी, स्वर्ग चाहते तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष चाहते तो मोक्ष मिलेगा, ये ओम से तो निकला है सारे शब्द, भगवान शंकर के डमरू से तो निकले है, शनकाय सिद्धों को मुक्ति तो मिली थी 14 सूत्रों, उसी का विस्तार है सारा चीज है हम लोगों के लिए, कि हम लोग शनकाय सिद्धों के जैसे तो है नहीं, इतना उच्च स्थिति वाले केवल 14 सूत्र से कल्याण हो जाए, इसे 4000 सूत्र रटना पड़ता है और क्या, कलयुग के आदमी को 4000 सूत्र रटने के बाद ही अंतर्गत शुद्धि होगी, 14 सूत्र से इतना नहीं होगा, ये कलयुग की आदमी है ना, सत्युग का थोड़ी सना संत कुमार आदमी, जिसके अंतर्गत इतना मलिन है इसको तो जरूर 4000 सूत्र रटना, कितने विद्यार्थी लोग छोड़कर के भाग गए, हाँ इसलिए भाग देना जब तुम्हारे जैसे हैं सब, अरे यहा अरे यहा, इसलिए जब लोभ का हुआ उस समय क्या पूर्वत्र सिद्धम आया, आप देख रहे लोपा साकलस्य सूत्र की क्रम संख्या 8319 है, 8319 ये त्रिपाली का हो गया ना, 8-2 के बाद जितना उसको त्रिपाली बोलते हैं, और 8 गुणा का नंबर 6-2 छ एक सत्तासी यह 8 गुण का नंबर है, ये सपा सप्ताध्याय का है, सपा सप्ताध्यायी है, इस सपा सप्ताध्याय वाला 8 गुण का दृष्टिकोण में त्रिपादी वाला जो लोप शाकल्य वह सिद्ध है, असिद्ध होने के नाते लोप शाकल से किया हुआ जो यकार का लोप है वो अन्य सूत्रों के दृष्टिकोण से भले लोप हो लेकिन इसके दृष्टिकोण से लोप नहीं हुआ यह दिखाई देगा, अतएव आठ गुण नहीं हुआ तो पहला रूप बन जाता है हर यह, और जब लोप नहीं है तो ये जो सयादेश जो हुआ यकार रहेगा हर यह, दो रूप बन जाते हैं, एक हो गया ऐसे की वजह से और दूसरा हर प्रेरण संयोज्यम मिल गया एकार में फिर यह बन गया। इसी प्रकार से अब ओकार के लिए दृष्टांत विष्णु यह, विष्णु यह, विष्णु यह में एच आवाज आवादेश वाह आदेश जो हुआ है विष्णु, हे विष्णु संबोधन था, पद है, पदांत वकार दिख रहा है, पूर्व में अकार है, अवर्ण पूर्व और पदांत और यवयोर मिल गया आपको, वकार मिल गया है, उसको लोप होता है, पर में अश यह, यह का जो ई है वो अश बदल दो इसको, यह का ई क्या है अश में, अतः इस ई के पर रहते हुए अश के पर रहते हुए वकार का लोप होगा, वकार का लोप होगा, जो लोप हुआ हरा विष्णा यह बन गया, उस इतना आदिम गुण है तप्र सत्काल स्थानांतरतम, इन तीन सूत्र की सहायता से आद गुण पहुंच गया गुण करने के लिए का एक ठीक एक और इनके बीच गुण होगा ए होगा कंठता होगा, गुण करने जब पहुंचा तब पूर्वत्रा सिद्धम लग गया, एक सता सप्ताह छह सतासी के दृष्टिकोण आद गुणों का दृष्टिकोण में त्रिपादी वाला जो सूत्र था लोपशाकल से आठ तीन वाला 19 वह असिद्ध है, इन कार्य सिद्ध होने के नाते लोप तो हो गया भले आदगुण का दृष्टिकोण से वहां वकार दिखाई दे रहा है, उस वकार भी व्यवधान के कारण से अवर्ण से पर में अच्छ मिला नहीं तो गुण नहीं होगा, विष्णु यह एक रूप लोपाभाव पक्ष है विष्णु यह ये दोनों रूप कार्य सिद्धि में होता क्या है वर्तमान में यकार तो था नहीं, वर्तमान में तो यकार है क्या, यकार वकार है लोप तो हो गया, वर्तमान में तो वह है नहीं, फिर आदगुणों को करना चाहिए काम, तब कहते हैं कार्य सिद्धि का मतलब है सांप्रतिक भाव अपि भूतपूर्व गति आश्रित है तथा प्राप्त कार्य असिद्धम इति बोध, सांप्रतिक भाव अपि भूतपूर्व गति आश्रियते ततः प्राप्त कार्यम प्रति कृतकार्यम असिद्धम, प्राप्त कार्य के प्रति कृत कार्य क्या हो जाता है असिद्ध हो जाता है, प्राप्त कार्य क्या है गुण, कृत कार्य क्या है लोक, वो असिद्ध, सांप्रतिक में वर्तमान में यकार का न होने पर भी भूतपूर्व गति पूर्व काल में जो यकार था उसको आश्रित करने से प्राप्त जो कार्य गुण के प्रति लोपात्मक कार्य असिद्ध माना जाता है, इसी का नाम कार्य सिद्ध, वृद्धिरादैच बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वृद्धिरादैच वृद्धि प्रथम एक वचन आदैच प्रथम एक वचन दो पद वाला सूत्र, यहीं पर नियम का उल्लंघन हो रहा, क्या नियम दिखाया था उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयम तथा परम, ये नियम था, और दूसरे ढंग से इसको कहा है भाष्यकार ने अनुवाद्यम अनुक्त्वैव, अनुवाद्यम अनुक्त्वैव न विधेयम उदीरये, अनुवाद मैंने वही विधेय उद्देश्य उसको कहे बिना विधेय का कथन नहीं करना चाहिए, यानी हाँ इस नियम का उल्लंघन हो रहा है, देखिए कि अध्ययन गुण इत्यादि में क्या था, पहले उद्देश्य था बाद में विधेय हुआ था गुण संज्ञा, सभी में आपने देखा मंत्रा संयोग पर संज्ञा संहिता जितने भी संज्ञा सभी में पहला उद्देश्य बाद में यह उल्टा हो गया, वृद्धि विधेय संज्ञा है और आदेश उद्देश्य, उद्देश्य बाद में आ गया विधेय पहले आ गया, कारण क्या इस पर विचार किया भाष्यकार कहते हैं तो ये पाणिनि ने मंगलाचरण किया नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा कोई मंगलवाचक शब्द को शुरू में मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथंत नियम, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथंत आयुष्मत् पुरुषाणि च भवन्ति अध्येतारश्च सिद्धार्थास्युः, ये महाभाष्य की पंक्ति है पुस्तकों में है लिख लेना बाद में, मंगल आदि में होना चाहिए मंगल मध्य में होना चाहिए, मंगलवाचक शब्द अंत में भी होना चाहिए। तीसरे अंत में अ अ अकार विष्णु का नाम, तीसरे अंत में विष्णु का स्मरण हो गया, अ से शुरू में वृद्धि, ये भी मंगलवाचक, सभी का धन वृद्धि हो, ऐश्वर्य वृद्धि हो, आयु वृद्धि हो, विद्या वृद्धि हो, वृद्धि ही वृद्धि होते रहे, पुत्र पौत्र आदि सारे चीजों वृद्धि होते रहे, इसलिए मंगलवाचक होने से आदि में रह गया। इसे पृथक मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये लाभ है। मंगलादिनी मंगल मध्यानी मंगलांतानी च शास्त्राणी प्रथम यही शास्त्रों की प्रवृत्ति मध्य में है, चौथे अध्याय के अंत में आता है। भावे चौथे अध्याय का अंतिम सूत्र, चौथे भावे भावे च एक सूत्र, चार चार 145 44 मंगलादीनी मंगल मध्यानी मंगलांतानी च शास्त्राणी प्रथम है। आयुष्मत पुरुषान, इसे क्या होगा, गदे पुरुष आयुष्मत हो जाता है, और पढ़ने वाले अध्येतारस्य सिद्धार्थस्य हो, उनके अपना लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, ये लाभ। इसलिए यहां जानबूझ क्रम को बदल दिया, क्योंकि अष्टाध्याय का पहला सूत्र है एक एक एक, अन्य ग्रंथों में आप देखते हो ग्रंथ आदोनी बुधना की नहीं, मंगलाचरण को ग्रंथ के आदि में जोड़ देते हैं, और पाणिनि ने कोई जोड़ा नहीं था, तो विचार करके उन्होंने इस सूत्र को बना दिया इस तरीके से, ताकि सूत्र का सूत्र भी हो गया, काम भी बन गया व्याकरण का दृष्टिकोण से, और मंगलवाचक होकर सभी का आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्या आदि वृद्धि अभिवृद्धि में भी उपयोगी हो गया। अक्षर तो किसी को भी रखना तो पड़ता ही, इससे भी कम तो अधिन गुणा में है, इससे भी कम अधिन गुणा है, गुण गुण गुणवाधिंग बना सकते थे, गुणों अधिन बना सकते थे, लेकिन गुण की अपेक्षा से वृद्धिवाचक शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मंगलमय है, इसे जान बुझे पहले इसको आदिच्य वृद्धि संज्ञा, यहां भी तप्रसत काल से है, दीर्घ आकार का ही वृद्धि संज्ञा होता है, देने के पूरे 18 का आस ग्रहण कर लो और 18 का वृद्धि संज्ञा कर लो, इसे तपर किया गया है, दीर्घ आ का वृद्धि संज्ञा है, और ऐच मैंने आई और औ इन दो वर्णों का भी वृद्धि संज्ञा है। क्या आधे च एक पद है, एक पद है, क्या जरूरत है दो अलग पद बनाने में, वृद्धि रेची वृद्धि रेची वृद्धि प्रथमा एची सप्तमी, आप एची पर वृद्धि रेखादेश पूर्व परियोजना गुणापवाद है, आप एची पर पूर्व परियोर गुण वृद्धि एकादेश दीर्घ आकार से परमे एक छोटो, ये वो अयव चार में से कोई भी, ये वो अयव कोई भी हो, तो पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि संजक आ आई औ तीन में से एकादेश होगा, गुणापवाद गुण को अपवाद, इसे जान बुझे पहले गुण सूत्र रखा है, बाद में इसको 8 1 87 ये 8 1 88 उसके बाद कि नियम है, पूर्व में अपवाद आप निविशन दे पश्चात उत्सर्गा, सामान्य नियम है अपवाद सूत्रों को पहले रखा जाता है और सामान्य सूत्रों को बाद में रखा जाता है, पूर्व में अपवादाह अभिनिविशन्ते पश्चात उत्सर्गा, पहले पाणिनि का एक सिद्धांत सामान्य है, पाणिनि ने नियम बना लिया है, अपवाद सूत्रों को पहले रख देते हैं फिर सामान्य सूत्रों को बाद में रखते हैं, पूर्व के पेशा उत्तर दुर्बल होता है, सपा साप्ताध्याय में क्या है, विप्रतिषेधे परम कार्य, विप्रतिषेधे परम कार्य, ये क्यों बनाया कि सामान्यम के अनुसार पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तर बलीय पूर्व यक्ष के साथ पर बलवान, पर की अपेक्षा से नित्य, पर और नित्य दोनों की अपेक्षा से अंतरंग, पर नित्य अंतरंग तीनों की अपेक्षा से अपवाद बलवान होता है। इसीलिए सबसे बलवान को पहले रखना पड़ेगा, नहीं तो बाधित हो जाएगा, सब बांध रखेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपवाद को रखा, पूर्वम ही अपवाद अभिनिविशंत है पश्चात उत्सर्गा। इस नियम के आधार पर यहां पर इन्होंने रखा है, उसमें भी दो पक्ष अपवादों में, एक बाध्य सामान्य चिंता पक्ष, एक बाध्य विशेष चिंता पक्ष। इसका विचार एतद्युत्सु में बना है, अभी नहीं, एतद्युत्सु में। विप्रतिषेध तब तो यहाँ विप्रतिषेध है, कहा अन्यत्र अब्दावकाश होनी चाहिए, मृत्यु का अवकाश मिलेगा। जो एक है पर वाला पूरा अच्छे में आ गया, गुण करना है आपने, तो फिर कहा होगा, फिर अन्यत्र लब्धावकाश हो तब तो विप्रतिषेध करोगे। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हो एकस्मिन लक्ष्य अभिनिवेश हो विप्रतिषेध, ये लक्षण क्या है? दोनों सूत्र अन्यत्र अन्यत्र काम कर दे और एक ऐसा कोई रूप ला जहां पर दोनों को जरूरत पड़ रहा है, दोनों काम करने को तैयार होगा, उसी स्थिति में प्रसिद्ध परंकरण लगता है। यानी पर होने मात्र को ला और लगा हुआ, ऐसा नहीं। इसे पर के पेशा से अपवाद को बलवान बनाना पड़ा, क्योंकि अपवाद सूत्र आया, इसे तो गुणापवाद। अपवाद का लक्षण क्या है? यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः, येन न प्राप्त मैंने अवश्यम प्राप्त, दो नये का निषेध का होता दृढ़ता होता है, विधि हो जाता है अवश्य प्राप्त। यो विधिरारभ्यते स तस्य अवश्य प्राप्त कौन है? यहां आद गुण। कौन सी विधि आरंभ की गई है? वृद्धि रेचि। इसलिए सामने वृद्धि रेचि तस्य आद गुणस्य अपवादस्य येन न अप्राप्त, डबल निषेध कर रहा है, न अप्राप्त अर्थात क्या है? अवश्य प्राप्त सब, और कोई रास्ता ही नहीं, गति ही नहीं है, वो तो आएगा ही, चाहो ना चाहो जबरदस्ती घुसेगा पेट में वो। ये ना प्राप्त यो विधि आरभ्य दे, जो वृद्धिरेचि नामक विधि को आपने आरंभ फिर भी कर डाला है पाणिनि जी ने, इसलिए वह वृद्धिरेचि नामक जो विधि है उस आदगुण जो अवश्य प्राप्त था उसका अपवाद है। ये अपवाद का लक्षण है और उसको घटा भी दिया आपने वृद्धि रेचि, वो भी लिख देता हूं, पूर्वम ही अपवादा अभी निविशंदे पश्चात दुत्सर्गा। दृष्टांत है कृष्णस्य एकत्वम इति कृष्णैकत्वम, षष्ठी तत्व समास है, समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा होता है, परासन का संहिता से, ठीक है ना? कृष्णा धन एक, यह आवरण से पर में एकारूपी अक्ष, यह अक्ष भी है और एच भी है, ठीक है? एकार में पहले मत्स्य देखूंगा गुण को लाने के लिए, फिर इसको देखूंगा अपवाद का, पूर्व है एक पर है एक कंठ है एक कंठ तालु, कंठ कंठ तालु से कंठ तालु मान करके दोनों जगह पर वृद्धि होता है, आ आई औ प्राप्त हुआ, इनमें दोनों चले गए आई का हो जाएगा। संहिता संज्ञा होने के बाद सबसे पहले यहां आदिंगुणा तप्रसत्कालस्य स्थानांतरतम इन तीन सूत्रों की सहायता से आठ गुण आ जाएगा, गुण करने का प्रयास करेगा। पुरंत प्रयोग क्या जरूरत है यहाँ? री और री को आदेश कर रहे हैं क्या कहीं? कोई जरूरत नहीं, जब री और री को आदेश करने लगोगे तभी उसको लाने का। आदेन गुणा में ह्रस्व आकार पे गुण संज्ञा करने से तप्रसत काल की जरूरत है। स्थानांतरतम इसलिए कि आप और एक जो यही आदेश कर सकता था, मैं एकार रूपी गुण आदेश कर सकता हूँ, इसे स्थानांतरतम लाना है। आदेन गुणा संज्ञा सूत्र तप्रसत काल से नियम सूत्र और स्थानांतरतम परिभाषा सूत्र है, इन तीन सूत्रों की सहायता से आद गुण ये विधि सूत्र के द्वारा गुण अवश्यम भाव प्राप्ति होने से वृद्धिरादेश तप्रसत काल से स्थानांतरतम इन तीन सूत्रों की सहायता से वृद्धि रेचि ने ऐकार रूपी वृद्धि को कर दिया। आपको बंटवारा पहले अपवाद करेंगे तब तो बंटवारा हो ही गया आपने, आप जब उसको भगाए दिया आपने, वो अपने जगह पर काम करेगा बेचारा। ये वो अयोम में तो आप बंटवारा थोड़े कर रहे हैं, अपवाद हो जाने से अपने आप हो गया बंटवारा। जैसे नई बहू आ गई तो घर फूट गया तो क्या करे, मजबूरी है। अब दृष्टि बना दी है तो क्या कर सकता आदमी बेचारा, वो पांच में संतुष्ट रहने का, पांचवी का चार में चार में ही बचेगा, वो पांच में भी नहीं, वो चार में रह गया, ये चार में रह गया, भद्रेची आकाशवाण दे गए, वो ले जाएगा। तो फिर क्या करना, नहीं कोई जरूरत नहीं है, यह अपवाद सूत्र पर को रहते पर का भी अपवाद कर सकता है ना, ये सामान्य नियम है, इस नियम को यह बात दिया नियम है ना कि पूर्व अपवाद आना चाहिए बाद में उत्सर्ग होना चाहिए, नियम सामान्य तो उस नियम का यहाँ पाणिनि उल्लंघन कर रहे हैं। उसको हमने बताया भी यहाँ बाध्य सामान्य चिंता पक्ष है, क्योंकि आगे उत्सार है बाध्य विशेष चिंता पक्ष है, बाध्य बाधक भाव में सामान्य और विशेष चिंता पक्षों को लेकर के जान के असर करना पड़ा है पाणिनि ने, अपने सामान्य नियम को कई जगह उल्लंघन करना पड़ता है। जैसे उद्देश्य वचन पूर्व विधि तथा पर मुझको भी तो उल्लंघन किया प्रतिरादेश में, जो कई जगह एक सामान्य नियम होता है उसको उल्लंघन इसलिए करना पड़ता है कुछ विशेष बात बताने, वहां मंगलवाचक था इसलिए नियम को उल्लंघन कर दिया। यहाँ बाध्य सामान्य चिंता पक्ष और बाध्य विशेष चिंता पक्ष है ये, और इसके अगला ही सूत्र आ रहा है छे नवासी का इतुसु, वहां बाद विशेष चिंता पक्ष है। किसी को भी रखते अच्छी तो हम कहीं से भी अनुवृत्ति कर सकते हैं, किस भी सूत्र में रख लो, कोई ना कोई तो पहले होना चाहिए। ये सब बात बाधक भाव को लेकर के क्रम बनाया, उस क्रम में उल्टा सीधा हम लोगों का सोचने से कोई फायदा नहीं है, पाणिनि ने जो क्रम दिया है वो क्रम दिया है, उसमें जहाँ खंडन मंडन हुआ भाष्यकार ने कर दिया है, उससे अधिक हम लोग खोपड़ी लगाए और गलत है, फालतू बात। तो आईकार आदेश हो गया तो कृष्णा धन आई धन कत्वाम वर्ण सम्मेलन कर दो, कृष्ण ही कत्वाम बन जाए। मैं ऐसे बोलने वालों को कहते तुम एक अपना नया व्याकरण बना देना, इधर का उधर करके बना दो और देख लो कैसे रूप सिद्ध होता है तुम्हारी, क्योंकि हम लोगों को यही सबसे बड़ा कमी है, अनावश्यक संशय पैदा कर लेते हैं अनावश्यक। श्रद्धा रखो जो ऋषियों ने बोला है, तीन ही लोग हैं हमारे लिए प्रमाण व्याकरण के मामले में, तीन ने जो कहा बात खत्म, उससे आगे ये ऐसे क्यों नहीं हुआ ऐसे क्यों नहीं हुआ ये हमें सोचने का कोई मतलब ही नहीं। दिन तीन मुनियों पर प्रश्न डाल दिया आपने, एक तरफ इधर तीन मुनि बेवकूफ थे, वो नहीं सोच पाए थे कहां क्या होना चाहिए, वो हम सोच रहे हैं है? उनसे बढ़कर हम हो गए ना फिर, ये तो हम लोगों की ऋषि परंपरा गुरु परंपरा ये तो निष्ठा होनी चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए, जो उन्हें वचन दे दिया बोल मुनिनाम तयम प्रामाण्यम, तयना मुनिनाम प्रामाण्यम नियम बन चुका है, अब उन तीन मुनि के अलावा और कोई भी कुछ भी कहता है व्याकरण में वह हमें अमान्य है, चाहे कोई भी कहे वो खंडन करना। जैसे हम लोग यहां शंकराचार्य जो भाष्य में बोल दिए उस भाष्य पर कोई कुछ कहता है वो मान्य नहीं, उनका अपना मत है ठीक है, प्रस्थान मत है वो बोल दे, विवरण मत है वो, ये भामती का मत, उनकी अपनी अपनी खोपड़ी का उपज है, भाष्य का मत नहीं। भाष्यकार क्या कह रहे हैं आप सब डुबकी लगा के समझिए, वो क्या बोला ये क्या बोला, उल्लू लोग कुछ ही बोलते रहते हैं, मुझे हमारे क्या मतलब। उन लोगों की सहायता हमें भाष्य को समझने के लिए, न कि भाष्य उलझने के लिए। जैसे जो टीका है भाष्य को उलझा रहे हैं उनको तो क्या देना, वो प्रामाणिक थोड़े भामतिकार क्या प्रामाणिक है, विवरणकार पद्म पादाचार्य प्रामाणिक है, इसे कोई प्रामाणिक नहीं, वार्तिककार हो कोई भी हो ये लोग अप्रामाणिक लोग। इस तरह से यहां व्याकरण है तीन मुनिया हमारे प्रामाणिक है, इनके वचनों से आगे कुछ और सोचना नहीं, आंख बंद करके उसको रटना है समझना है उसको अपने जीवन में लगा। कृष्ण ही तत्व इसी प्रकार गंगोगा इत्यादि बनेगा कल देखेंगे।